وعدا حسنا شایسته وعده چنج اغا یتونه چې د ترغیب تیر سو پر ایمان خو پدې کې وعده ذکر سی شی وعده ذکر سی چې جنتونه به داسې بشه نعمتونه فهو نو دی لاقی ملاقات کې ملاقات کوون کې دی هید دغه وعده سره ورست هغه استفهام چې آیا هغه ورست حکم نو ورست پر کې چې آیا هغه څوک چې موږ د سره شو عاده کړي او د دې واجه سره یو ځای کیږي دی نو څنګه دی کمن دی لکه هغه څوک دا رقم دی ته پښتنه بار پراس دی نو کمن لکه هغه څوک دی سړي متعنا چې موږ ګټو پایدار سوول او هو دت متاع په دا سامان سره الحیات کې دنیا د دې دنیا د ژوند چې موږ دته په دې دنیا کې په سامان سره ګټه رسولې او مانه د دې دنیا سباب ورته پوره کړي و دی هم پر دغه باندې قیامت باندې ایمان بره نه راوړي عمل یې نه ورته کاوه ثم بیا هو دغه سړی چې دا موږ په دنیا کې دته اسباب برابر کړي چې د منفعت یوم القیامة په ورځ کې د قیامت من المحضرین درا حاضر کړه سو څخه دی په ورځ د قیامت نو بیا را حاضر کړه سو دغه بولي چې خپل خو نه راځي بل چا نیولې له سوله ټګ ورتړلې را حاضر کړي په ورځ د قیامت دغه د سره کیږي چې دی به گرفتاری را حاضر کړه کیږي نو اوغه څوک چې موږ نیکه وعده ورکړې و دی ورسره یو ځای کیږي او دغه څوک چې د دنیا ګټه مو رسول و دی په آخرت کې گرفتاری کیږي دغه دوه سره برابر دي دغه سره یو شی دی ور اجمال ذکر کوي چې هرو چار په دې پیږي چې گرفتاره سړی چې لاسونه نیولې دغه او هغه بل سړی چې نیکې وعدې ورسره سجدا سره برابر نه دي نو ترجمه زه بیا راوایم بیا به ملا قاري پام ورته وکړي دا آیا چې استفهام دی د دې استفهام پر دغه ځای پر کیږي کمن دلته چې راسه بله خبره پر کیږي آیا فمن پس هغه څوک وعدنا چې موږ وعده کړې وه راوی هو د ده سره کومه وعده وعدا حسنا وعدا وعده حسنا شایسته وعده چې هغه د جنتو وعده ده په هغه یتو کې د ترغیب چې تېره سوې ده دغه څوک چې دی فهو او دی فهو نو دی لاقي ملاقات کېدونکی دی هی دغه وعده سره چې دا ښه وعده ورسره سی ورسره یو ځای کیږي هم د خپلې وعده سره به ملاقات وکړي دغه څوک دی نو کمن لکه هغه څوک دی متعنا چې موږ ګټه رسولې ده هو دته متاع الحیات الدنیا د سامان او د منفعتو د دې دنیوي ژوند الحیات ژوند الدنیا دنیوي د دغه سامان ګټه چې موږ ته رسولې وه ثم بیا نو هو دی بیا دغه سړی چې بیا دی دی بیا یوم القیامت په ورځ کې د قیامت سره کم کیږي من المحضرین در را حاضر کړه سو څخه کیږي برای را حاضر کړي څنګه را حاضر کړي معنی دست په سخت تړلی گرفتار را حاضر کړي نو اوس پښتنه بار د تدایت په پای کې تیس په پیدا چې هغه سړی و دا سره برابر دی نو دا استفهام چې دی خپل استفهام انکاری دی چې نه دی برابر نه دی ا دای مازی په اجمال کې راته و شو ولې نه دی برابر تفصیل به اوس وسو خو چې دا و سره دغه سکیږي د بل سره داسې کیږي نو په دغه نه دی سره برابر الله پاک وي و یو او هغه ورځ در په یاد کړه یونادی چې ناره به وکړي الله پاک هم ودیت ودی ته به ورنارې کې په واسطه د ملک څنګه به ورته ووایي فیقولو الله به ورته ووایي فیقولو نو الله به ورته ووایي این چیرې دي شرکائیه شریکان زما شرکائیه شریکان زما الذین هغه شریکان کنتم چې تاسې واست تزعمون تاسې ګمان او عقیده ساتله نو الله به اول دي ته دغه خبره وکي ورناري به کې چې هغه تیس چې زما سره شریکان درولی خدایان چې ته په نازې دي هغه چیرې دي ګوره د دغه ځایه ساده خبره ورشروع سوه د عذاب کې د توبیخ کې چې اوس چا شریکان راوله څه معنه چې یعنې ته خو نه اوس اور ته لویږې خو اوس اور ته لویږې هر ته چې به په نازې دي نو اوس راوله چې زما سه دې خلاص کړي دغسې ورته وایي فیقولو نو ورته وبه وایي د الله چې دا ناره ورک په ناره کې څه ورته وایي فیقول ورته وبه اینه چیرې دي شرکائیه شریکان زما الذین هغه کنتم چې تاسې واست تزعمون تاسې په نازې تاسې ګمان پر کوه عقیده مو پر ساتله چې دا د الله سره شریکان دي نو اوس دا پوښتنه خو د چا څه وسو دا خطاب خو چا ته وسو مشرکانو ته وسو و دغه کسانو ته چې دا دوی ته د دې دنیا منفعت ورکوه ورسوی په عیش و عشرت کې غوټه و شرکه کړي و دوی ته الله دغه خطاب وکړي وس د دې پر ځای باندې جواب لا دی نه وای هغه د چې د الله سره شریک کړي و دوام هغه را وغورځي شروع شي د دې څنګه مثال د مثال په تور را دي چې دوه نفر مجرمان وي سره شریکان وي دا یو نو نوکي مشر یې دا بل نو نوکي کشر چې را حاضر کې ته د اکشر څخه پښتنه وکي چې کوم دی هغه ستا کومه کې ولې دې دا رقم کوله دی بار وسته په پیړې چې خدا وای چې پر دې ته او اني زغه دخه ته ایستلم هغه به وای چې وس چاله پښتنه د دسو کرستا شریکان چې تیر دي دا سر خلاص چې ولا که بل څوک یت کې به ما چې دی ما یادی ما په لاس ورکی او ځان خلاصې

الله پاک ته ته رجوع کړی ته برأنا مش به ساری کړی ده دغه مشرک څخه او د دعا شرکی عمل څخه الیک و تاته الله پاک ته وای ما کانوا ایانا یعبدون ما كانوا دينا وداغ مشركان إيانا شو مشت يعبدون دي عبادتك ما تي عبادت ولا كرد عبادت خبت تكاون عبادت خدرختي والمر تكاون خماز ما بكاوا يا كريوا نودي ولي برما بيزان تواني ورا دي بيديش بالسوق ولا كيات كي بهما تدد الخلية شلو ورا دم خبر شيء تام في الشيء تسمع عبادت ندي كري ما زز ما بكاوا الكريد عبادت يا بخبر رزاق كريدي نبرا خدا مشركان ده جهان غير تجرا كام ركام دي والمر دل مرة سراوانا سد السور سراوانا سد الملوك بوري نکام را کامل مانو دی شرک کردی دی. آنو داغ کرد بوریات کیش دی خوش تا عبادت نکاو هو کجا کاو. نو دا چالا پاک دا خبر دلتا ذکر کرده دیش قصه ذکر کرده چه زبا پشتن دا دوی چه وکم دا دا پرزای جواب سوک را تراکی اغا شیاطین و شرکان راکی پا جای دام بشتا وشوال چه ادای پا نازیدی اغا بیزاری کهی چه ادای پا نازیدی اغا دا دا خلیه دا مخلا دا دا خبور دا مخلا چه دا خلیه نو چوالا ولی اغا جواب رو لراوار که نو وس اللہ دا دی سخت تحکمان وارد تحکم چکا یو چار خشند وایه نو اللہ دیس برمایه وقیل و بویل سی و داغ مشرکانو تا او دعو تسرا و بولی شرکاوک مشرکان ستاس برا باینو شرکانو تا جیور ناری کنو شرکان خدا دی مخ کلا جواب ورکی نو چاگه جواب ورکی علاو دی تا او نس وست با مکس نیم بغاڑو ور ناری که چی وست دو جاخ سخ خلاس کی وقیل و بویل سی او دعو تسرا و بولی شرکاوک مشرکان ستاس دی هم دا غره کم برای جماخ کارو که فداعو دی برا و بولی هم دی دی هم دا سیو تا ال خلاس وامی که داغه خو مخ کلا جواب ورنه ور کی علاوه د دب په د اخرت کې شمال د اخرت سمره ذکر کی چې د کافر دماغ د کافر سزا به دار کړي د مؤمن د بدغسی د د بره دماغ دغه کار پریر داغه مخ کې جواب ورکې ول تبرأنا الیک علا ز د سه بیا زاره یم هغه بیا زاره یم علاوه ونه سو سره و بوله تحکمان ورته دیم بره شیطان ته بیا عذر زاری کی ځنی خلاص میکړه د خدای سره دغه شوی نو وقيل وبويل سيد الترف دا الله ودغ مشركان وتشعدعو تشراو بلي شركاءكم شركان ستاشور نارك وش تخلاصك فدعو ديب ديرا نديب راو بلهم دغ خبل شركان فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا نغب قبلون وكلهم قبلون ونكلهم ديلر غب ديت قبلون ونكورت يتخل بعد صدر كيلو خدامك خبر هذا كيرك تخبر قبل بخبر رزا عبادته وبتامتك ما خبطا فزور استسر نور شتكرين ورا اول عذاب راوی چنو دی راو بولی دا شیطانان چ کومک را کی اغه قبلونه و نکی اغه رد کی ورا او دی بووینی العذاب عذاب ورا او دی بووینی العذاب عذاب دور خو دو جخ پرسرله درولی انو عذاب ته التوګری چ وس خو شرکی خدایم په شرع نخری په پای کی الله فرمای لو انهم لو کاشک انهم دی کانو وای په دنیا کې یهتدون دی پر هدایت سی ارمان چې په دنیا کې خبره نه لوي نو اوس په سره کم وای اوس چې وای دی به لما لقو ما لقو من العذاب تفسیر دا غسی ورسره لري کدی په دنیا کې خبره نه لوي نو دی به اوس هغه سره نه وای مخسی چې ورسره مخ کې معنا د ورځ اوس په دا کار دی نه وای نو خو په دنیا کې خبره نه منل نو لو کاشک انهم دی کانو وای یهتدون پر هدایت وای دا چې مې دی مثال په تور لو په معنا سره دا هغه تمنیک کیشک دا رقم وای نو یا لو که شرط کې لو کچیر انهم دی کانو وای یهتدون دی پر هدایت سی وای په دنیا کې نو اوس به دا هغه سره نه وای مخسی چې دا ورسره مخ کې اغنو دا عذاب دا دو رخ دینو فسالا فاکوی ویوم یونادیهم ویوم اغا ورز پسی در پیاد که یونادی چی ورناری که علا پاک هم ودید فیقولونو دسی ورتووی علا پاک ماذا اجبتم المرسلین ماذا پشش سر اجبتم تسی جواب ورکی المرسلین دا رسولانو دا آیات به دا چه دا پاروی دا دیه دا پارا چی دی چی پا کم چا نازی دی پا شرکی خدای اغا خو جواب ورکی دا اغا سر خو بیزاری ادا یلانس ولا سر دا دم تمزنی وقت ورناری امکر اغای کمک ونکی وست بلا بانا دی که اغا بانا دا که اعلا پاک دوی ما تنو چا لا را شو ولی وس چې بل څوک وای د شیطان په مقابله کې ماته حق لاره شوی وای ما به دا هغه په کول کړی وای د شیطان په کول به منه کولای خو شیطان خوله وازنی ولې ونه هغه یو شیر دی ول شیطان خوله وازنی ولې د رحمان ولې سنه وای منه شیطان دعوتونه پر کوڅه شروع دي دا د جن دعوت کوم دی چې ما ته را کول شي د